بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة. لما ذكر آداب التخلي ذكر ما يحرم عليه ويمنع منه حال تخليه. Alipotaja mwanzo adabu za mtu kukidhi haja yake, kisha akataja yale ambayo ni haramu na aliyokatazwa yule anayekidhi haja yake katika hali ya kukidhi haja yake. قوله ولا يحل له أن يحرم عليه، سي حلال كوكيه بمعنى ني حرام. أن يقضي حاجته في طريق ني حرام كومني كوكيذي هاجة أكيذي هاجة ياكي نجيان واتو وبيتا كتكتي نجيا أككا أككيذي هاجة ياكي ني حرام، kwa sababu ni jambo ambalo lafahamika kuwa ni udhia kwa watu, sababu binadamu huchefukwa na nafsi yake anapoona kitu kama kile. Kefu iwe njiani, kila anayepita apita akiona uchafu kama ule, hivyo ni makosa. Pili, au mahali julusi nnas, أي المكان الذي يجلسون فيه يستظلون أو يتشمسون. سهم أمبازو واته كا إما كتك كفولي هكا كو أجيلي يكو جيكينغ كتوك مانا نجوا، أو هكا كو أجيلي يكو بيبوا نجوا كتك سهم زباريدي هو واتو تفت سهم زلزو نجوا وككا وبيبوا نجوا. Kwa hivyo kukidhi haja katika sehemu kama ile ni kuwaudhi wale watakaokuja kukaa na kujipumzisha katika sehemu kama ile. Kwa hivyo ni haramu kwa mtu kukidhi haja yake sehemu wanaokaa watu kujipumzisha katika kivuli au katika jua. Au tahta al-ashjari al-muthmira, au chini ya miti iliyo na matunda. لأنه يؤذي وربما تساقط الثمر عليه فنجس واستقذره الناس، سوى استخذره واستقذره الناس فنجس واستقذره الناس. وسبب mtu kukidhi haja yake katika mti unaotoa matunda, huenda baadhi ya ile matunda yakianguka yakaanguka juu ya nini? Juu ya ile haja uliyoiacha pale chini. Ikawa watu watachukizwa na kuona ni uchafu kula matunda kama yale. Kwa hivyo sio sawa kwa mtu kwenda katika mti ambao watu hufaidika na matunda yake kisha akakidhi haja yake pale chini. Au fi mahallin yu'dhi bihi an-nas, au katika sehemu ambayo watu huudhika anapokidhi haja yake pale, kalqurbi min al-masajid wal-buyut, kama mfano karibu na misikiti au karibu na majumba ya watu. takuta kuna nyumba na nyumba ya pili kuna uchochoro katikati, wao huja pale katikati akabwaga kinyesi chake kama kaekiwa choo pale. Akimaliza huyo aondoka, alilala huko ndani atamka kwa ile harufu, na pale mahali patakuwa yale mazingira sio mazuri kwa wale watu wanaoishi karibu, huende ikasababisha magonjwa, huende ikasababisha kuja wanyama wanaotafuta vitu kama hivyo, wachafua chafu na mengineo katika mambo ambayo hayafurahishi. Faqadha'u al-haja fi hadhi al-amakin, apaandika fi hadhi al-amkan, sawasawa ni fi hadhi al-amakin, yusabbibu al-adha lin-nas, kukidhi haja katika sehemu kama hizi husababisha udhia kwa watu, bimaana huwaudhi watu. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. فكواونيا كويشا نكوغوبا لعنه زنبيلي كوزيشا نكوزيوغوبا لعنه زنبيلي yule anayefanya haja katika njia ya watu au katika kivuli cha watu. Qala rahimahullahu ta'ala au fi mahallin yu'dhi bihi an-nas wala yastaqbilu al-qiblata wala yastadbiruha hala qada'i al-hajati لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هي سيما يقوانزا أو في محل يؤذي به الناس إلقوا يتككان إيكاتك وكراسة وقبل ياك ساوى na wala tastaqbilu alqibla wala tastadbiruha. Nafikiri uko mwisho mwaiona hiyo namba moja, ni sawa sawa, iko sawa. Tayib, dhahaba jumhur alulama, wamekwenda wengi katika wanaovioni, minhum Malik wa Shafi'i wa Ahmad rahimahumullah, إلى أن هذا النهي إنما هو لمن كان في الفضاء بحيث لا يوجد ساتر بينه وبين القبلة. أما في البنيان فأجاز استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة. جمهور أوينج كتكونوا فيوني ميونغو لمون الإمام مالك الشافعي أحمد رحمهم الله wamekwenda kwa kauli ya kuwa makatazo ya kuelekea kibla au kukipa mgongo kibla yamekuja katika yule anayekidhi haja nje, kwa namna ya kuwa hakuna kinachomstiri baina yeye na kibla, ima kwa nyuma ikiwa akipa mgongo au kwa mbele ikiwa kielekea. Ama katika majengo kikawa kile choo kimejengwa, basi wakajuzisha kuelekea kibla au kukipa mgongo kibla wakati mtu anapokidhi haja yake. Wajaa fi fatawa al-lajna ad-da'ima, jaa fi fatawa al-lajna ad-da'ima qalu as-sahihu min aqwali al-ulama annahu yahrumu istiqbal al-qibla ay al-ka'ba wastidbarha 'inda qada'i al-haja في الخلاء ببول أو غائط. صحيح katika kauli za wanaovioni ni kuwa ni haram kwa mtu kuelekea al-Kaaba au qibla au kukipa mgongo qibla wakati anapokidhi haja yake, haja kubwa au ndogo. Wa annahu yajuzu dhalika fil bunyani wa fima idha kana bainahu wa bainal ka'bati satirun qarib amamahu fi istiqbaliha au khalfahu fi istidbariha karahil au shajaratin au jabalin au nahwi dhalika. Na kuwa yajuzu ikiwa haja yake ataifanya katika jengo, au ikiwa baina yake na baina al-Kaaba kuna kizuizi karibu na yeye, imma mbele yake ikiwa amekielekea kibla, au nyuma yake ikiwa amekipa mgongo karahil, kama mfano mnyama wake amemweka pale, au mti au jabali au mfano wake. Wa huwa qawlu kathir min ahli al-ilm, na hii ni kauli ya wengi katika wanaovioni. Lima thabata an Abi Huraira, sio fi Abi Huraira. Lima thabata an Abi Huraira radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam annahu qala idha jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbilu al-qiblata wala yastadbirha. Hadithi ya Abi Huraira yakataza mutlaqan kuwa mtu anapokuwa katika hali ya kukidhi haja yake basi asielekee kibla wala asikipe mgongo kibla. Rawahu Ahmad wa Muslim. Walima rawahu Abu Ayyub al-Ansari anin nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala idha ataytumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu. Tumu za sala wasema mnapokwenda kukidhi haja zenu msikielekee kibla wala msikipe mgongo kibla. Msielekee kibla wala msikipe mgongo kibla, lakini elekeeni mashariki au magharibi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa lima thabata an Ibn Umar radiyallahu anhu maqala raqitu yawman ala bayti Hafsata faraaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ala hajati mustaqbilan ash-sham mustadbiran al-Ka'ba. Hi hadithi ndio wakaitumia jumhur kuwa ikiwa ni ndani ya jengo waweza kuelekea au kukipa mgongo kibla, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم alifanya hivyo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ashab as-sunan. Thumma qalu wa min hadha yu'lamu jawaz istiqbal al-qibla wa istidbariha fi qada' al-hajati fi al-mabani kulliha. Kwa hapa imefahamika kuwa yajuzu kuelekea kibla au kukipa mgongo kibla katika mjengo, ikiwa kumejengwa, kuna choo kimejengwa, chochote kokote kule yajuzu kukaa katika namna ya kuelekea kibla au kukipa mgongo kibla. Wallahu a'lam. Qawluhu walakin sharriqu au gharribu, hadha at-tawjih liman kana fi shamali al-ka'bati au janubiha. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa muongozo wa kuelekea mashariki au magharibi ni kwa watu ambao walioko kaskazini ama kusini mwa Kaaba. Ama yule ambaye yuko upande wa mashariki au magharibi, bila shaka atakuwa akielekea ama akipa mgongo ikiwa atatumia maneno haya. Kwa hivyo hii ni kwa wale ambao wako upande wa kaskazini na mashariki, south na north. Ama man kana fi sharqiha au gharbiha fala yasluhu lahu hadha at-tawjih, ama aliyoko upande wa mashariki au magharibi mwelekezo huu hautamfaa. Li'annahu sayastaqbilu au yastadbiru al-Ka'ba, ni moja katika mawili, imma ataelekea ama atakipa mgongo qibla. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.